کایبا یشاو سرنګی چې خوخشی ویجعلو جسفن او گردئی اغیلرا جختا توٹا فترل وطقا نوینتا ساس کی یخرجو چراوزی من خلالی دمیان زاغینا فہذا اصاب بیهی بسکلا جورتی دباران من یشاو اغچاتا جوخشی من عبادی دبندگانو خبلونا اذا هم یستبشرون دا وقت دی خوشحالی گی و این کانو اگر چودی من قبل ایو نزل علیم قرآن دی ددینا شراب ورولشی بدی باندی من قبلی ددینا مخی لمبلسین خامخان اومیدی کون کی فانظر نوگورا الى آثار رحمت اللہ نخود رحمت اللہ تعالیٰ دا کیفا یحیی الارض جسرنگی جندی کوی تاز کوی زمکا بعد موتها پس مرگ یاد وچیدو دا غینا ان ذالک یقینا دا ذات لمحی الموتا خامخا جواندے کون کے دے دمرو وعلا کل شاید قدیر او اللہ تعالیٰ باریو سیزباندے قدرت لرون کے دے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا كَشَرِي رَخُشَكُمُنْغَا بَعْدَ فَرَأَوْا مُصْبَرًا بَسْوِنِوَا أَغِيلَرَا تَقْزِعَرَ لَزَلُّ نُخَامَخَا عُبَقَرْدِ دَي مِنْ بَعْدِ فَرْضَ آغِيْنَا یکفرون جینا شکری بگئی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بس یکیناً تنشے اولول مروتا وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ دُعَاءَ او نشے اولول کنتا اواز اچغا ایزا واللہم مدبرین کلا چوب دی دوکان شاکم ان کی وما انتا بیہاد العمی اونیتا لار خود ان کے رنتا عند ولال بیم دلار رکی دود آغینا اس بسمی عرو سنشی اولولی اللہ مئیود منو بی آیاتنا مگر آج آتا چی آئی ایمان راڑی یقین کئی زمان کا آیتنو فهم مسلمون بس آئی بی غارا چی خدن کی مخی آیاتونو کی اللہ تبارک و تعالی سبب دا تبائی دا عالم ذکر کر چپا عالم کے تبائی او بربادی ولی رازی چکلا با مخد زمکا باندی دا شرکیاتو او دا کفر کفریا د زور شي کفری او شرکی نظریات په دنیا کې خوارشی او د هغه د وجنا نور ګناونه په دنیا کې زیاد شي نو الله تبارک و تعالی عذاب راولیږي د هغه عذاب د وجنا دنیا کې تباہی راشي انسانان تباشی و سرائه وانات تباشی او دیر علوی تباہی بو دنیا کے خورشی اللہ تبارک و تعالی دا آغی آغا نمونا و مثالون بیان کرا چی دا دنیا دی کم کمون تباشوی دی ندا غید تبایی اغا اسباب اغا وجوهات اگو رئی کان اکثر هم مشرکین زیاد دا غید مشرکانو دا دید وجنا فا غیبانی دا اللہ عذاب نرانل و غید تباشو ندم پا دنیا کی شرکیات زور باندې دي اموالیدین په دنیا کې داسې دي لکه په اوړو کې مالګا داغې نه هم کم په یو کلي کې اندازه ولګو چې دې کې به مشرکان زیات دي که مواحدین به زیات دي نو ادې په خولې باندې خو د کلمې دعوې کوونکي خلک ډېر دی چه مم لا اله الا اللہ و ایلیری مم مسلمانانیو و بیا چه دعا لا اله الا اللہ تشریکی کی او دعا اصل ببوهوم بیانی کی و بیا دعا کلمی و یونکی دعا مخالفت کی لدعا سیزونا پو دنیا کی رتبائی باعث کردی اللہ تبارک و تعالی بیا دلائل عقلی ذکر کئی اور دلائل عقلی کے ذکر کئی نو دو مقصد نبارا یو دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت ثابتول نبارا اور ویل دا قیامت دا ثابتول نبارا چه دا نغ نشانه چه کمیداؤس تا بیانیگی نو دا دا اللہ تبارک و تعالی پو وحدانیت بانی دلیل لے دا دینا دا ثابتیگی چه اللہ تبارک و تعالی یکی آواز اللہ رب العزت الہ دے او بغیر دا اللہ رب العزت نفرسک الہ نشتے ذکر دې قانونو کول والا صرف یو ذات دې الله تبارک وتعالی بل خبردار چې د دې نه دا څرګندېږي چې قیامت به راځي الله رب العزت ذکر کوي ومن آیاته او د نحو د وحدانیت الله تعالی نه یا د نحو د قدرت د الله تعالی را ایرسل الریاح دا چی را خوشی کوی بادونا لکه دا باس ځان لا د الله تبارک وتعالی د قدرت یو لوی مظهر دی دې اواګانو ته کوم ځای کې پکی لګېدلی دی او دې ته کوم ځای اسباب لګېدلی دي چې دا هغه نه دا هوا را شروع شي یو ځای کې به هوا وي او بل ځای کې به نه وي دا د الله تبارک وتعالی د عظیم قدرت نظاره ده ګوجه سائنس هغه باندې لګیا دی او دفاس دا هوا دا عدلو او اسباب او وجه ذکر کئی چی دیدا که باد ولی را لے هوا ولی را لے و دا وجه او دا اسباب چا پیدا کرلے دا دیل او پیدا کون کے اللہ تبارک و تعالی لے زکتی سی زنبانی اللہ تبارک و تعالی د دنیا د کائنات اغا نظام چلئی و دی اسباب و باندی لو اللہ تبارک و تعالی بادون راولی گی و دی بادون تا اللہ تبارک و تعالی یو نمور کرن مبشراتن زیری خوشخبری ورکون کی لکه دی باد کې خوشخبری او زیر دسی د بارانی مطلب دا رہے چه واضح خبر دا زمیدار اغیبا دا باد دا طرفنا اندازه لگولا چه هوا دا کم طرفنا را علوزی غیب طرف دا قتل جل دے طرف هواگانی چینین و آغشان دینی فا آغی کے دا باران علامہ بھی و غیر اللہ تعالی باران راوری لکد نیلاو دا طرف نوا چکلا بات لگی دا زمیدار باوی قرب لگی دا اللہ تعالی و باران روکی اغیز اغا آلات امنو و اغیب دا هوا دا طرف نباندازه لگولا چه دا دیر آڑی کلا هوا راشی او دو دیر دی هواو لگی لبیا اللہ تعالی باران کئی دادا باران علامه دا لدا باز چونو دادا باران یو زیره لدا و زمیدار دا آغینا داغیده سمتنا داغیده طرفنا اندازه نا گولا باغی اندازه بانی بیوی داخو علم غیب نده با ازباب و وسائل وانی شه معلومون داخو علم غیب نده و با غیر دا ازبابو نویل دا علم غیب ده او دا بغیر دا اللہ نا دا بلچا صفت نشی کرده زکا الہ آغا ذات توائی چه کم ذات جدے آ عالم الغیب وی او آغا متصرف وی نو عالم الغیب صرف یو اللہ تعالی دے او جادو قرآن نصابت آنا اللہ وی کلو آیا زما پیغمبر لا یعلم من بالسماوات والارض الغیبا ورم منی ویلی دی دائی نکیرہ ذکر کرده دا پتیک اشتول ار آغا سوک را دی جو سوک بزمک آسمانو نو جوز دی دین ایس سوک باہر نبی بادی شوی کہا آسمانو نو کے پرشتی دی کہا بزمک انسانان دی کہا انسانان بیا دا ار مرتبی دی کاغا پیغمبران دی، کاغا اولیاء کرام دی، کاغا نور مخلوق دی، او کاغا پیریان دی، دا اکتور ادگڑی دی، اللہ وی دا سمر مخلوق کی اسمانونو ازمکا کرے، دا اکتور بغیبونو پوئی گی، بغیبو بانی پویا صرف یو اللہ را بولو دتے، لا يعلم من بالسماوات والارض الغيب كن بويگی یا سو گاجی دی باسمان نو اوس مکاکی ال غیب با غیب باندی په پټو باندی الا الله بغیر د الله نا واذر خبر شو دیم سے ودا د علاج ګندې نو هغه متصرف دي او تصرف دي الہ آتو کے دیشی چھے آ متصرف وی نو متصرف یو اللہ تبارک و تعالی دے او بغیر دا اللہ نا بلزوئی سب متصرف نیشتے او دا اعلان اللہ تعالی فا آغا حسنی بانے گئی چھے کم بہترین دا کائنات دے او دا آغانا اللہ تعالی پا کائنات کی بہترین نا دے پیدا کرے لکہ سورت آراد کے اللہ ذکر گئی نا ہم سپارا یو سل عطا دیا نمبر آیتا یو سل عطا دیا نمبر آیت کے 188 دے کے اللہ ذکر گئی دو دینا معلوم شوا چی پیغمبر عالم الغیب ندے او پیغمبر متصرف ندے نو بغیر دا پیغمبر نا چی پیغمبر عالم الغیب نشو پیغمبر متصرف نشو نو بیا با کائنات کی برسوک دی چی عالم الغیب شی متصرف شی پیغمبر عالم الغیب بولی ندے زگا چی آغا عبد دے الہ نوے زگا چی مموو اشہدو اللہ الہ الا اللہ گوائید دے خبر کوما چی دا اللہ نبا غیر برسوک الہ نشتے و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو او گوائید دے خبر کوما چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ دے او دا اللہ رسول دے نو چه دا اللہ بندہ شا نو الہ بیا کم لگی دیشی زکا عبد چه دینو آہا چا کوئی چه آہا جزوی او پا الہ کے آجزی نشتے او عبد آغا چاہتاوئی چی آم اختاج ہوئی او بلیلا کے مختاجی نیشتے اللہ سمد او عبد آغا چاہتاوئی چی آئے عبادت گزار ہوئی آئے عبادت گئی تا علاج دے اللہ اغل چاہ عبادت لگئی آب اخبر معبود دے مخلوق دا آئے عبادت گئی تو پیغمبر عالم الغیب نوے زکا چه الہ نوے او الہ نوے زکا چه عالم الغیب نوے او پیغمبر متصرف نوے پیغمبر ولی متصرف نوے زکا چه آگے الوحیت نشتے او الوحیت پکی نشتے نو زکا متصرف لدے دا اللہ بندے دے عبد دے عبداللہ دے زکا دا اللہ نبی اخبر بے چو زمان مرتبہ و درجہ گورے آغسی دا اخبر دائے او مقام نمو چتوئی سنگی نسواراو دا حضر عیسیٰ علیہ السلام مرتبہ چتا کرے وار زد اللہ بنداو دا اللہ رسول ما نماد دا اللہ بنداو دا اللہ رسول وائی اللہ وائی کلو وائی آدم آفی غمبرا لا املکو لنفسی نباہم ولا ذرن واک منشتنے دا پارا دا فرزان دا فائدی رسولو او نا دا ٹکری فائدی رسولو اختیار واک منشتے زان نازر نشم لری کولے ٹکرا زان نشم لری کولے لری کولے شو کلری کولے شو لباغذوے و حد کے غافت اولی شہیدان شو او کزان نے تکلیب لر کولے شو نو بیا زارو بیا سر ولی رکو او گزان نیا تبلیب لرکول شوی نو لڑم والا ٹک ولی ورکو چه لڑم والا ٹک ورکو او دڑمہ دکھا بیدا اللہ لعنت دیوی پا لڑم باندی چه ندا اللہ پیغمبر پریدی یا نبل سک پریدی چه لڑم والا ٹک ورکی نو آئے الہ کی دیشی نظان نے تقیب نشدر گولے متصارب نو وغیب نپوئی دو وَلَوْ كُلْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ کچریزو پوئی دلے بغیبو باندے پفٹو باندے لسک سر تو من الخیر نو خام خاتر ومیرا جمع کڑو زان لد خیر لا وَمَا مَسَنِيَ السُّورَ او نبارسی دلیو ماتا سا تکلیبا و دیو آیت کے دادوارا خبری ذکر کرے چی پیغمبر عالم الغیب ام ندے او پیغمبر متصرب ام ندے ذکر عالم الغیب آغسو کے دیشی شیعہ الہ وی متصرب آغسو کے دیشی شیعہ الہ وی لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نا برسو کی لاشتے دینا تو دا صفات صرف دیو اللہ کی دیشی دا برچانشی کی دے تو زمیدار چھرے اگر دینا اندازہ لگئی او چھلن و خاطر اد شمال مشرق نا کلا وریض بر اوجد شوانی ویدا شندی وریضی دی دینا باران لکی گی اما لا دین ترنل بخل جوان کی باران ندرد ہے تسوی دلائے تدین آر خبت گرلانی و خباری بانی و ید راشی باران دو نبنی و چکل شمال مغرب اپڑا کی گئی نو اکڑا مار اپڑا کی دا تو زمیدار با اویوی چکل اکڑا مار اپڑا کی گئی نو بیا چیده نو بیا تیده زمیدار خپل کٹا کوٹی دنشی رسو رے تو چیده دیگا آر اپڑا کوئی نو ویر باران رازی زکا کڑمار اپڑا کی زکا پتا وان زمیدار و تجربه شوی وان چیده دیگا آر کم وریض او حوار اغلی دان و آشان دادا اغا باردار دا داغین اللہ باران کئی تو دا علمی غیبو کنه دا نخا نشانه وا دا خو علامه وا نو موسمیات و علا جو وای دا غیبتا آلات لگولی دی پا مختلف و زینو کی دسواد دیر دیا لکو دا جلن شی تو دا غیبا موسمی آلات لگی دلی دی اغا پا کیونه بکی لگی دلی دا غیب مخ کل یو پا نکی که کل بل پارا او آغا چه کل تاویگی نو آغای دا آغا شکمی دا آغای آغا کمری لگی دلی نو دا آغای دا آغا کمی میتر آغای دا لگولی نو دا آغای دا اندازه لگی چه دا هوا سپیر سمرا دی دا کم ترابنا دی پریشر بگی سمرا دی نمی بگی سمرا دا دا پا کم رفتار را روانه دا دا با دیده دا سمر وقتی رو رسی تو دیکی مقدار دا نمی سمر دینا سمر باران واری دو امکان دینا نو آغای با دی بنیاد با زبرگان خوبینی دی بیا دو کمم دا قرآن دا بیان دا خبر کهو چه زبرگ بغیر دا اللہ نبل چاہتا پا دی مانا ویل چه دا علم الغیب دوائی دا کفر دے دیبان سرے کافر کی گی دوائی نصر خخ پویا خلق خود قرآن ویون کی آغی بوائی جب از بر کنے ما لانی کاکا لانی مولی سیبر تاسو وی ما له پلان دی جنازه کې نه وی دی ولې څه چالو بلار مړو کړه بده ولې د زبرګې ما ته چاوي مطلب دا چې زبرګ لې آغا چاته وای یا بغه وکوي کیا بغیر وکوئی وقت قرآن کے اللہ تعالیٰ دو موسمیات والا خبر اکڑی دا موسمیات والے جوائی دو قرآن دے آیت نے ہوئی نا زمیدار او دستانا وی ایدو وڈو آلات نو لگو لی او سی دستانا وی ایدو وڈو آلات نی لگو لی اللہ وی مبشرات دا بازونا چې کم چلیگی دا یو زیر وی دا زیر ورگون کی وَلِيُذِيكَكُمْ مِنْ رَحْمَتِ او دیده بارا جو سکی تازو تا دخپل رحمتنا چې کم باران د انسانی ضروریات و مطابق رو وریگی اغا رحمت دا اللہ جا اچھ دینا پاوا جیا بیا زحمتی ولی تجری الفلکو بی امری بل با دونا دید پارا چی چلیگی کشتائی و حکم دا اللہ تعالی سرا پا دریابونو سندنو کے کشتائی کے بادبان لگے دلائی نچہ آوا لگی دا آباد باند پا ذریعہ بانده کشتی مخ کے روانه اللہ رب العزت وی دا خیر و فائدان پا جون دا ولی تبدعو من فضلی او دید پارا جلت وی تاسو تا فضل اللہ تعالی نا چی دا اللہ فضل لٹ وی یعنی بدن بہری دیڑو کشتو لانچنو دو دیب ذریعہ بانے تجارت کاروبار کوئی یو دائنہ بل دائتا سامان اڑائی بل دائنہ بل دائتا اڑائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او خام خاچ تاسو قدر دا نکوئی دنے مدنو دلہ تعالی دو پتے کے اصل بنیادی خبرہ دا اللہ را توحید وا چی دا دا اللہ قدرتونا دی او دا دا اللہ پو قدرت کی گی دا آسو کئی چی آغا الہ دے لائق دا بندگئی دے او بغیر دا آغا دا کارونا پر سکل شکر دے او دیل اللہ پیغمبران دا لگلیو او دغه توحید د الله تبارک و تعالی ثابتولو لپاره هغه پیغمبرانو د الله تعالی د قدرت هغه دلایل هغه بیانول چې مخلوق ده د الله تبارک و تعالی د وحدانیت مسله واضح شي او مخلوق ده الله توحید ومني ولقد ارسلنا من قبلك او خامخا یکننا لیگلی امونگا اولاندستانا رسولانا پیغمبران الاکوم ایم کمونو دا غیتا فجارون بالبیناتی نراغل لاغ پیغمبران غیتا واضحو دلائل سرا پیغمبران را للواضح دلائل بیان کرو لکا سن کے دا بیانے دا اللہ کتاب دی راغست دے او دا اللہ دا توحید دلائل بیانے دا اللہ مخلوق دا نوچھ آئے خلق و کلا و نمن او دا پیغمبران مخالفت اوکن نو اللہ تعالی آغی دا باکڑو او د پیغمبرانو بدل الله دا غینه واغسته نو ته خبر کیږه ما ستا امداد به الله تعالی کوي او ستا بدل به الله تبارک وتعالی اخلي صدا نه چې الله دې هغه سپری دي او سټیم او سوا الله تعالی ورګي او دا غینا بعد الله دا حق بارز بدل علی یو سړی په دې دوکا کې نه پاتې کیږي چې دا حق مخالفت کړی او دا حق بارز مخالفت کړی او دې بعد خیر بډی رہی ناشې دې بالا رانی وی ارګل چرانی وی او چراوی نی وی نو بیا دا چرانی وی چې دا خلاصول او باندې چرانو ور دي غیر رانی وی خو بیا یې صبر رانی وی نو الله وای باندې کمنا من الذین اجرمو نو بدلا زمونږ غی کسانو نا یا ای جرم کړو نه فرمانی کړو دا پر سو غریوان دې لاس کړو پای باندې غزارو نه کړو پای شهیدان کړو زخمیان کړو د کولو د ګورونو د علاقو نه استو کاندې وا د ګرستې وی ورنه او د بلګړو هغه دې غرزولیو بارا باندې ارګړو مختلف قسم ظلمونه هغه پیغمبرانو باندې کړو مختلف ظلمونه کړو او دا حق مخالفت او مقابله کوله نو الله وايي ما دا غینه بدل واغس الله بریدینا وکانا حقا علینا نصر المؤمنین او دی لایق زمونږ سره امداد کول دا مومنانو اللہو دا ما شان دا رخائی چیزا دا مومنانو دا حق پرستو امداد رکما او اللہ اکی اللہ پریخ لی پر بسی بیا دلیل اکلی ذکر کری اللہو اللذی اللہ تعالی غزاتے یرسل الریاحا جرا خوشی کبی بادونا دا غبازون اللہ تعالی را روان کی فتو سیرو صحابن روان کی وریض دا غبازون اللہ تعالی را اوچد کی او پاغیبان اغا بخارات روان کی چمو دا وریض و اغا روان کی فتو سیرو صحابن روان کی آوریز فیبسدو بسمائی نخوری کی پاس بپزا کی سما پورتا پزا سڑے جب جیاز کی زی جو جیاز بارا لڑشی بواریزو کی جب یا بارا جیدنو نوروی یو دلاندی واریزوی اچو واریادو داو گوری دبوائی غرور دی تدی واریادو داو غرور سڑی دخکاری گی دو واریاد دیده پادشی او جاستی نا آغا با برا بزرگنو کودا برا روانی دا پار پور دا بزاکی دا واریاد اللہ پارا کری دا اللہ وی بای افسدو بسمائی نو خوری کی پاس اپا بزا کی که با یشاو سرنگی چو غاڑی اللہ تعالی و یجعلو کی سفن او گردئی اغیل را را جختا کی سفن یو ٹوٹے کی یا جختے کی دا زیوی تو بوائی ٹوٹی دیو بس سر گٹان گٹان خاری بختانو ای سم گٹان گٹان ورید رو جدشوی دا گٹان گٹان وریضی وی او دا آغین باران را شروع کی جدو تا برا گوری تو سڑے ویر دا وریضی دا میند دا ساس کی روزی فتر الود کانوینی دا ساس کی یخ رجو من خلالی چی روزی دا میند دا آغین نچکل مخلوق دا باران پتم وی او باران را شروع شي نو خلو خوشحال شي و شکر دے اللہ تعالی باران وکړ فَإِذَا صَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ بس کلا جو رضی اغا جاتا جو خوخشی من عبادی دبندگانو خلونا اذا هم یستب شرون نو دا وقتی دی خوشحالوی بیا خوشحالی خلق خوشحالشی وی الحمدللہ اللہ تعالی بارانو کر نو اللہ اجازت کو ما دای وله کله مختور کړه او به تور مخه باران واړی د سپین مخه نه واړی مغبه ولا با د تبخی په تور کې واری تور کړه او په سر باندې به ولا چاټي یې خو وا منځاړو به یې څه او په کوڅو کې روانو او یې دادې زاری واړی زاری کوي باران واړی نکره به چاته دواګانې کولې او چاته به کنزل کول چې چا وره کول سراوله استلو نو بیا به کنزل کول او چا وره سراوې ځل دوا به وتا کولا نو په دې باندې باران کیږي آی به تور مخې باران غواړي دا مخې ولول کوي خبرې دا دې لپاره چې دې ولر سپین مخې دا کړو خدا غسپین مغزان لطور کرده ده چه اللہ تعالی بی باران رو واره جی دا مخنو لطور کرده لگی نو مخصد اللہ طور کو دورو ادیا وینزا پخرای بانی طالب اللہ تعالی مخوینزی بیا طالب چه اللہ مخوینزی دازی بیدرده بینزی بیا یا با در کربی رو بازی ادازی چلنه ده اللہ سر توکی که یا به و شاعرانو په قبر باندې به وکړو پتا پن یې به په زیارت باندې و شایو تا به انشاء الله باران وکړي نو الله تعالی قبرونه منځل چې دا د ولی قبر دی ادمونګه به و شایو تا به نو کولی څه کوله شنو اور خو به تعالی د خپل روانه کړو وا چولې مال په قبر باندې و شایو تا به اور خو به تعالی د خپل ما تا کړو او بیا دا جوړګه الله به وایي زما د ولی قبرې ګندګړه لري چې باران وکما چې د ولی قبر صفاش نو قبر دا ګندګه او صفاګې به الله وایي دا عقیده وا د خلکو وي و یاره په بیانو څوک نو مو څه خبر یو په تاسو قبرونو باندې و شاید بل او دا مو عقیده وا چې الله به وینځي بېریان رااله قران را واغسته اته دیوې جوړونو مګوي دا غلطه خبرې دي دا د مسلمانانو خبرې نه دي دا د هندوانو خبرې دي مګوي دا کار او یا به د ولی د قبر زیارت کار رااله زه هغه کوې دا ورته چې الله تعالی وایي جوړېګه زما د ولی د قبر کانه مو لونګه تاسو به زه پیدما د بازارو ټول لوندو نو الله تبارک وتعالى چې خفشي نو بیا باران راوړی او بیا به تاسو باران راوړی دا به لوندای اره درې بدل راوړی نو زمونږه کړی کې وي وې د زیارت کانه راوړی ورغول او کویدا نو باران شو شوه او وره دی بارانو وی وی بیایوی چاله وی کانه رو باسهی نو خوبامای بی روزن نو کانه چه تا میداوی دا یه زانی زره زره که ما خدای وره سزاور بولا نو خدای پا کار اصرو زوال اللہ سزاور بولا ای کانه نمونتو جا اکی دوا بلار بانی بسره روانو او شرک چه لگن بیوالا اخلاس کدو بو داولی چه دل رازی و بر اخلاسی کنو دیو خفشی و اللہ بوی چه خواهوری گا تاز ما بنده لون گا تا با لوندو ما تو بیاد اللہ نا پا پوٹا که پدیگی آن چه دلون نشی تبا لکا بیا ده چت لانده پرده جه دوشه دال تو بیا ده لانده پا چت که پادشه پا کوتا که با دینا پادشه ده سخیرات ده اغا یو سو کالا مخ که ده آره که اغا لک غریب پا موتسیکل بانه سورو اچه لگنو بیوان را اخلاسه کل درد را اخلاسه که اغا یو پا زی بانه ساوره که دار دی اغا کی دیوی ادای مسلمانی و اپا دی بانه با سڑه منشو پا دی اکیده اپیا بی پا گلو پا سابونو بانه بخو دی شمی او دی جمعو دی سالویختو اد استاز با ختمونو بانه با وزیبو بانه بی بیا بخو دا اکیده و دا مسلمانی و وی دا چاو کرده وی دا افلانی دی راو بطنه دی وی محنتو کنو دا خبری خاطره شد وی دی حسم دا بیدعات کئی و دا خلقو دا ننگ شرمه نکئی وی این دی حسم کئی دی پریده کده یو نکڑه دی حسم دا بیدعات کئی دا خو اللہ تبارک و تعالی دا زمری پیدا کرده او پا هر سم و هر غر دا آوازو لگو چوا دا اللہ بندگانو دا اللہ دا نبی طریقی اخبری کئی شیطان دیر رو یرانی دی او ای تازو با یورو کوئی منگ با بلرو بس او دے بلکار شروع کرد و جنازہ کے بایلانوشی ماندارو ملما با یورو اخصت نی الگ از چل لے د پلار می واده لري ډوړې و خو دې دی پوهېګا پنه باجې باندې اعلان شي ملما با دوجینه نو رخصتي ملما غریب په منډه روان دی غدا د دوله په وجوده کینی چې تا د دوله په وجوده نه دی ډوړې و خوړي هغه کوم چې د ډوړې خوراک دی غدا تاسو مناسبه شیطان دې خپل کار کوي کله دی یو واړی کې یو کله د بلې واړ اوس را د بل کاری شروع کو وی تاسو هو جمعه سره وي خدای ختموي خوري کله دلته د غم نه خادي جوړو د زنانه وجه کم نه نو د ازي یو بسکټي ورا واړی کې ګونه ورا واړی او د سخانونه ولګیدلی په کور کې او چایانه و یو کې ګونه به یو بسکټي به یو پپسیانه به یو وی یرا پلار بی مونو بی بی کرای وارد آلنم بی اگر آدویش پلانی دولن در روپای کاتا لما چه دستا بی چه کور تا بیسکرد تی نیدی بی بدن مانی می خوالا را دا بی چه دی پر آدم بی اگر مشروبات والا بی آدویش بایی دا مای ولن در روپای دی اما چه دستا بی چه کور تا بایی دمرا دمرا کاتا نی ماشی اللہ ما خویو کٹ میں بس کلے ویچو کور در آلم میں بازی اولوی لخت میں رواغ استا اچھو کور کی کمی زنانوی امینی ولیو تا ویماجی پیسی رو با دیشا بھئی ما زغنش دی ویواغل ویمای چا پریدم امنا ویدوائی زر روبائی میں تین رواغ استی بزور دکانداران لبی وار کر ویماجی تازو خوڑوی اس کلی دی تازو بی وار کن دا کار دی شیطان دی شیطان اخبر کار کئی وی تا یو کاتا بس کو زده لبل مخ که بلسو بخادهی که او سی مکمل انڈیا گور دا راوستی دا اندوستان راوستی دی چه سی اندوان کئی بو ودنو که پویدنو که آغا کئی مولا برا شی تو جماعت که بنی کهو دارا لشی بیا و زنانا راجمه گیگی و تاریخ بانی سکوی گوتا باچو گوتا خو با پختانو چی جنی با وڑا و حلق با وڑو گیو ای بیارا دا ماشوم از مونگا شوا ردی پلانی مونگو تا نخواه چو نکو تا بیولا جوڑا کرا بیوتا واچوڑا چی نکاو تا دلشان و گوتا دسا چه گوتا دیده گوتا داس نا چهی آلتا که پلیدی جوڑا کڑی پا آکور که نو غالق او جنئی دوارا ناوی کڑی نو دوارا یو شان شو گانا یو زائی کنونی او جنئی چی اری جنئی زغا موبایلی ٹچو او رازی او طول تصویرون او باسی او جنئی ناوی کڑی او پا آغیو رزبانی پا آغیوانی بزرگو رو پیسی او لگئی سو کوئی زمان با زوز دراو لگی دیو سو کوئی زمان شپیده دراو لگی دیو زوز دیو در کرا اور پا پیسو لگی چه پیسے پیسے بوری آره آره دی اندوانو طریقے کے پا نمبانی مسلمان دے او دا اللہ تعالی دا پیغمبر مین دے پیغمبر منی خو قسم پا خدای کی دا پیغمبر یو طریقہ نمانی پیغمبر منی خو دا پیغمبر نمانی او کاکا دا چوائے چه دا کار خلاف دے وی خبر خو دی ٹک دا پلانی کل خبری کے خو مجبور منو نمو کاکا مجبوری دے صدا یرا کور کے بس زنانا بلکل نمان وی چه چل پسرا مو زمزب گنیم نوائی مایا بگی کانا کدا لارا رو تراش ماتا ہوا ہے کدا لارا اکوری ایتا پریغود راش دیتا لجورم دار کو خمرا غیتا پتا دانو ستاواتا پتا دانو چه دے پا پیغمبر دومره غیرت نکل چه دا وائن چه دا کار پا پیغمبر پا سنت کے نزا پا گنه ما دا بزا ما دا مشرانو تا تیری ترام دی او د پاکچان دی پا طریقه بانی زمان دی نکونو پا طریقه بانی دا وستا دا پیغمبر پا طریقه نی او کدی دا خپل پیغمبر پا طریقه که نو زبا کنیم وای ازا خو بیا بنا را دی وای جو زمان دا پیغمبر سنت دی دمرا ببیشی چی تو اتا کور پریدی نو زبا خپل پیغمبر دمرا غیرت کولشم جو بیا بنا را دی زت دې لا بیا دې خو ته چې کوم نه پړ आवाज ودا لړش دا مو دریا هغه له کوټې د خدل او چې واره وي کوټې نه ټوپو یو کس بلاره تنو د وې سر وړلې او ټوپ کړه دا وې سلا په چپ چپ بابو یا مو مور یا دا ها دا دا بابو یا لري دا بابو نه نه دې یا لري چه کتت دا کار دا پیغمبر پا طریقه که زبا کنیم وی زبر دا خپل زی پا واده که ارمان ریجو ارمان ریجو سده وی خدای سر مقابله او دا اللہ دا نبی دا سنت و جڑه یستر دا کورنا دیده وی ارمان ریجو زمان کور بایی او زمان چه لا اله الا اللہ محمد و رسول اللہ زمان کور بایی زم سلمانیم او زمان مسلمان پا کوری که با زمان ده نبی ده سنت خلاف کار کیگی ده زبا پختون ده سیموه ده زبا پختون ده سیم پختو دیده وی چه تپخ پل نبی بانی غیرتو کا او بیا تازو غیرتو کئی چه کم سڑی ده خپل زوی ده خپل بچی وعده ده خپل نبی پا طریقاو نکا او دین دوانو پا طریقه کئی د تازه بخپل نبی غیرت وکړي چې د ډوړې یو نه خوري چې د ډوړې یو نه خوري څنګه ده کار زموږ په راځي ها ایو ګټ ما د ویر صاحب باندې فارسي عمر ته باندې ما الحمدلله زه خو د ګډانو به ځان خو نه پرما د الله بدلې چرګانو پرما مارا و اللہ دولو مرمائی دا خوراکا راکرا دا وی تو خوریشی بی نمرا ریجتا نغری غدا وقتا نغری نو ما شکر نو باتی که غدا وقتا نغرم خونری وقتا خورم کرد نویتل مائز والله چی دی پیسا سرکڑوی او خلاف زماد نبی بگشوی اچی وی خورما نو ده جهنم او دیشی زمان پا گیڑا که الحمدلله مال الله داسې ارواح ونه را کړی دا الله فضل او کرم دی الحمدلله زجر د چي دین دا کار زه دا کار زینونه اوګه کور دا ته اکثر زینونه خپل را دی او پروګرامو ی بچا دې موږ وګه مرچګه چولې مې وروره دا عادت مخبکه گئی ما مې مالې کور تیار وروړی چې غیدا بدر چي دې به وګه راځي مې زادت ما زده خبکه گئی دا وګه ما زول ګورای په دې دلای او هغه وګه زبا نن چې کوم نن خپل ځان خبره برابروم او هغه الته کې دا کار نه کیږي نه ابو حسیني زغه ما زم به د دې نیت چې کې دی شي چې زما د خوراک به کېسنی زغه تیار زم زهنی دور تیار ما دا الله فضل له الحمدلله ثم الحمدلله زما دې زمنګا دا الله تبارک وتعالى د نبی په سنت باندې بغیرت کول غواړي چې مسلمان ځان دوايي دا کار وکي اذا هم یستبشرون وَإِنْ كَانُوا أَغَرْ جُودَي مِنْ قَبْلِ أَيُّنَ الزَّلَى عَلَيْهِمْ مَخِيدَ دِينَ شِرَعُوا وَرُولَ شِيبَ دَيْبَانِ یعنی مَخِيدَ وَرِدُودَ دِي بَارَانَا بَدَيْبَانِ مِنْ قَبْلِ اِدَ دِينَ وَرَانْدِ لَمُبْلِسِينَ خَمَخَانَ اُمِدَ كِي دُنْكِ باران وریاد رازی او زی وریاد یارا بس نکی گی باران وی بس بمونگی نو رای دین او میده شوی ولکا وی دیرم دیداو بعد وریاد خوراچی خو باران خو نکی گی ادیکی بی اللہ باران دو گین وی وی اللہ شکر دی خدایا بیاد روانی اون باران ورو روا خوش آلشی فنظر او گران إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ نُخُوذِ رَحْمَتَنَ اللَّهِ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ كَيْفَا يُحْوِي الْعَرْضَ سَرَنْگِ تَعْزَ كَوِيزْ مَكَا بَعْدَ مُوتِيَا فَضُو چِدُو دَاغِنَا دَاغُو جَزْمَكَا اللَّهِ دَ رَحْمَتْ بُو بُوبَانِ رَجْوَنْدَي كِي تَعْ تَعْزَي كِي تو چکم ذات دا کار کئی تو اِنَّ ذَلِكَ لَمُخِيَ الْمُوتَى یقینا دا آزاد خامغا ژوند ګون کړه د مړو څنګه چې د مړو د خوونه را ژوند کړه دا درونه کړه دا دی به الله د مړو را ژوند کی او هو علی کل شیء قدیر او الله تعالی بار یو زبانه قدرت لرون کړه ولا ارسل ناریحن او الله وای کړه دې باد په ځای باندې ګرمه هوا راوځو ها دا چې ګرمه وای چې باغی کې د اور اثری هغه ګرمه هوا لمبهونه جرایي چې سړی ته مخ پټي نو الله رب العزت وای کچره دې دازو کوم ولا ان ارسلنا ریحان کچره را خوش کومه باد براو مصفرن با دیباو وینی دا پسل مصفرن تک زیاد دا پسل بدلا اسی زیو تک زیاد اشتی کی درلا نزلو من بعدی یک فرون خامخاو بکردی فز داغینا ناشکری کون کی ناشکری بکی منچا دا خواد ردی دلیل برنو نوم چر دردی منکی نا شیر آوڑی دیدنو بان خوچی منگی حکرو بس اللہ تعالی تباکی اللہ پی اپت راولی اپت ختمی گی بس بیا نا شکری اپن کری لکت اچھر دا اللہ تا نعمت کور تا نی راوڑی او دا اللہ نعمت نی استعمال کرے دا اللہ رب العزت وئی د دې کافر مشرک مثال د مړی دی دا یو داسې دی لکه مړی ته قران وته جوای زو ته قران وام د باندې ډو سر نه کیږي نو الله ویل دې مثال د مړی دی کار چړیا فإنک لا تسمع الموتى بس یقینا تم شور ولې مړو دا الله پیغمبر دا وای ته وته شور ولې ته پیغمبر وته نه شور ولې اره دې جمعات مولای وته ورولې شي یا تکړه پیغمبر نه تکړه وته وته وای الله وای چې هرکلا تسمع الموتى کمل دان شي ورولې دا اوس قران کې نه دی چې تمړو دان شي ورولې نمړې ناوړي وای ولې ناوړي وای دا قران جوړي دا قران جوړ دا ته قران بوئګا دا تاسو ته بوئګا او موږ بوئګو دا دوه وسره بلاد دکړي بس قران موږ بوئګو خاجي تاسو بوئګي تاسو مانو کوي نو الله وای وای انک لا تسمی الموتا دد مولا مانو ورا بس یقینا ته مړو دان شورولې حاجی داود نه وی نه او کنه الله وای دیو دان شورولې دیو تاور مړی اوړي دیو دان شورولې زیو دا اوروم اوړي ها په دې معنی ده وکړه دیو هو چې دنو وای نه به چې کوم دا دا هغه د سې معنی ده چې اوړي دا نبه ده اسما ده چه تو ده اوروله نشه خواهد نشه ده معنی نه خبره دخته نکنه استاجی دوائه استاجی معنی نه خبره دخته نکنه دیو اوله با دخته وای مخته ده اللہ وی ولا تسمی و سمت دعا او تنشه اوروله کنتا آواز چوا مطلب اسوایا چ څنګه دی هغه دی ویلې دي چې نبه د سما نه دا د اسما دا وای او استاجی اوس خو وای نبه چې کوم دی نو د سما نه دا د اسما دا یعنی اوس الله تعالی وای چې تا کون د نشي اورولې یعنی دا کون اوري او ته و د نشي اورولې دا باندې شو کنه ګور اوري الله یو ته اوري دی و د نشو رول نو کوم دی چې الله اوري نو هغه ته بیا کړو چې الله یو ته اوري نو هغه ته بیا کړو وای ګور بلار روان یو ګل ځان زره سوي سوا یې و ته چې ګوري دا وای زه کوم خو ځ الله خګړې ما خلق اوس کوم نه نه نه نه وله ځ الله خګړې چې الله وا تاورو نه بیا ګونو خو چې الله وا تاورې نو ګون دې کړه نو الله وا تاورې کول کړه دې نو څه کوت ته نشي اورو دا معنی شو کنه کنه بل معنی نو دا سي دې مړي دا الله تعالی نه اوري زګه دې الله مړ کړه دد الله تعالی ناوړی نو زګه وته نه شوړولې معنا دا د دریا او بنا د چې کوم معنا کینو بیا وا د دوړو ځای کې دا معنی دي نو ستاسو دا وایو ځای مناظره کو دی خو شاو بالکل دمو کاری کوي اوسو اوس اوس د مړینا په تاسو کو چې مړیا دا اوره کناوره دې ځاسي وا مړونه وسم کا بوس کو نو اواز اوري نو موږ له خو جواب هم پیرا کوي کنه کنه سره باورې دل کوي او خبرې نه کوي نو مړ او خیر موږ له جواب نشي را کوله خاطیش نو کوم خو جواب را کول شي کنه چې دې کوم ته داسه به او کاغذ لیکو چې پلاني اپ سنتے ہیں تا اوري چې دا د تا اوري مړو خبره نشي کوله ګلو خو کول شي دا ګلو خو خبره کول شي نو الله وای ولا تسمع ثم دعا نشي اور اوره کوم تا جلا یره په دې کې نبي د سیمان لا دې سمالا یره تو دا نشي اور ولې دا ګلو اوري تو دا نشي اور ولې او مانا وکړه نو چه اوری نو دی کون تا وایا تا اوری دی بدا دا دا دیگه چه خدای غرکا جزا اورم نزو بیا کوری ما نو خو اورم نکرا نو تو تو رازی کا وایا تا تا خو اللہ اوری کنا من میرا دنو شورو دے دے بوای چه غرچویا چه ما دے اللہ واوری نزو بیا کور نیم مناظرہ و سو گٹی دیا بیا گٹی انتا پوزو کدن آگلا دې مالګره دا وه دی په کتاب مراله وې دا څه خبره در نه ډېره ته په دې کتاب سره راړې دې دا بوس دی وګاګانا چې دا څه یو چاډې کې دوه قسمه ماستري وکړي یو ځای کې یو شان الفاظ دي د یو معنا مفهوم یو شان بیانې د بل شان بیانې د دې معنا لارې چمړي ناوري زګو د دې شوړې ځکه چې الله دې داوري دو طاقت اغست لري څنګه چې د ګورنه الله داوري دو طاقت اغست لري او رینا دی و داورور نشي دا واښوي اګه پدیم نه پويږي نو دا ګورې دا ولو مدبرین کلا چې وګرځي هغه شاګون کی دا ولې وایي کوم چې ما خپل کړو بیا خو دی والي دا چې دا د مخامخ لاسي ها موږ په سکول کې یا چې ملګری ته وی چې را چاړه کینچی غو وګوړی د څنګه کې نه وبوي دا چې به کول کنا نو موږ ته ورونچې کینچی وړي د سترګې په پټي کې داسې وکړ نو موږ خبرې وکړو دې شي او دا یو نو چې دې خبره راکړه نو الله تبارک وتعالى وای و ما انت بیاد لومی او نیتو لار خودونگی رون تا ها رون پا لار روان دی او دا دا اگی اولار دی دا اگی او ای اڈی تا کما لار دلی دا نتوا دوای دا سی دا جنوب پر لار او جنوب کم پلی جنوب کم پلی نتوا دویلشی جنوب دی پلی کیا پوشی پلی باندی و د لاس نه به نیوی او داسې به راتاوي چې داسې نه خدا ادي و د لار خدای نشي سوال نه پیدا کیږي ما یې اپه د شین رنگ څنګه یې ما دې ویر د معنا غلی شوه ما یې نه تا شین رنگ لیدل نه چې زمانه غلی کیږي ولا ډیر نیک سره و ډیر لوی عالم و ما یې نه انسان څنګه یې دې څه و بیا نه زمانه غلی شوه مینا انسان څنګه ایتا پر یا کلو معذو کے سسوچتے یا پریدیم یا کنا پاس امدار را جمعات کرا دانا رو بسواد کی مینا انسان خو ممستا پر ذین کے درازی بھی نا نمرا مینا آتے پر یا کلو معذو کے دے سسوچ را دیجی انسان پر سنگی یہ بس پارام شکانا را را لون خو غریب دارے نبس وہ آئے دار لون چے رے نو آیت دا لار معلومول شي دی وطن شي وي ځکه چې دا الله تعالی لار خی پیدا معنا کوز کړه لا ټول معنا دا څه کوو څه دا تلیا ها ان دلالتیم د لار کې دو خطا کې دو دا اینا ان دسمیو الا مایومنو بیا یادنا ته نشي اورولې مگر آجا تا شاہ یقین کئی اکید سادی ایمان راڑی زمان بایا دنو بانی فا هم مسلمون تو آغی وی غاڑا کی خودنگی چید چا پی ایمان و اکیدئی تا غستا خبر واوری بیمانی او دا چکم زدین آدیده دا مثال خود کافر دے تا مثال خود مڑی دے جسنگ مڑی ناوری دا سیدستا خبر ناوری یقین پہ نہ کہی عمل پہ نہ کہی کافر میں مڑے جوڑ کر درور دوے نو اللہ تبارک و تعالی دی زمنگا در لستر کے پلاو کی او اللہ دی زمنگ در لغو گنا پلاو کی او اللہ دی من کسان دو قرآن و سنت نصیب کی اللہ دی زمنگ عقائد اعمال اخلاق معاملات دو قرآن و سنت مطابق کی